Всеки природен сезон носи в себе си известие за следващия. Бъдещето винаги съществува в сегашното. Както сегашното в миналото, и новото не е всъщност ново, което се появява изведнъж на мястото на старото, а развитие на следващото, което съществува заедно с предишното и дори се състезава с него и дори му противоречи и набира сили в тази борба или в тази игра. Понякога на криеница, понякога на гоненица, понякога подхвърляне на топка, понякога надбягване и първо ни обягва не, успяваме да уловим със сетивата си неговото присъствие и погрешно тълкуваме това като отсъствие на бъдещето в днешното. И смятаме по календара дните на сезоните, сякаш преобръщането може да има граница, една врата. Един брак, една тънка нишка, която прекрачваме и ето, там, зад гърба ни, е останало вече онова, което никога няма да бъде пред нас. А пред нас е това, което никога досега не е било с нас и всеки глас. Не е познат и не е ехо. И всичко, което ни предстои, не е нещо, което отдавна в нас стои. В природата няма стени. Сушата започва някъде навътре в морето. Гората започва някъде долу в полето. В равното откриваме първите белези на планината. В пустинята оазисите на джунглата. Както и в бебешката възраст, намекът на устаряването и смъртта. И новото раждане в старостта. И сега аз ще говоря само за сезоните. И за това как те преливат един в друг и как пролетта започва да зрее тихо, тихо в ледената сърцевина на зимата, в нейното ледено ядро, където се крие едно обещание, което всички ние чакаме с нетърпение да изникне да избои, да покълне, да пробие, да разтопи, да разцъфне, да се изправи, да устои, да се разселени, да заеме голите полета, да поеме топлината на слънцето и да я върне, и да я умноши, и да я съхрани в плод, и в мирис, и в песен. Пролетта зрее в отробата на зимата, и ние знаем за това, дори да не го мислим, дори да ни се струва, че снегът никога няма да се разтопи. И нова ледникова епоха е обхванала сърцата ни. И студът ни сковава. И не можем да се помръднем. Дори да отместим ръце. Напълно неподвижни и тежки от вцепенението, което сякаш прегражда пътя на топлината и ни унася като пътник в зимната гора, притъмнява рано и всичко изглежда еднакво, неясно. Голите дървета, напълно неподвижни, ледената тишина. Само скърцащият звук на стъпките все по-бавни и по-уморени. Всяка крачка е изпитание. Може би е по-добре да седнеш, да се отпуснеш, да затвориш очи, да не мислиш за нищо, за вятъра, който те засипва с белия прах на снега. На забравата. И за това, как всичко постепенно се слива. И ти започваш да плуваш в съвсем други пространства. Да се носиш далече, далече, далече от зимата, от сивотата и студа, защото всичко е възможно, докато слушаш моят глас, който ти помага да следваш, тихият глас на сърцето си. Зовът и топлината на пролетта в сърцевината на зимата. Пролетта пулсира в зимата. И от теб зависи дали ще я чуеш, дали ще приемеш светлината й, дали ще я пуснеш и ще дадеш простор за нейната топлина, която се носи, носи, носи с всеки удар на сърцето напред, до най-далечните, до най-студените, до най-тъмните краища на твоята единствена, безкрайна вселена. Денят е вече роден в нощта. Решението е вече ясно в съмнението. Ясният ден в сутрешната мъгла и гласът на пролетта се натига от тихото скрибуцане на снега. Някъде под леда къркори и ври водата на ручия. Тя не спира и си пробива път. Ледът изтънява отдолу, както и отгоре, докато в един момент не се предаде изцяло на устрема на водата, на нейното стремително нетърпение, на нейното упорство, на нейното упование, на нейната сигурност в неизбежното идване на пролетта. Някъде под снега набира сили зърното и не чака, а се подготвя да пробие скъл замразената земя, която на пипане е твърда като камък. И все пак ще умекне и ще се превърне в плодородна почва за новото растение. Защото всичко се случва точно така, както трябва да се случи и по най-добрият начин. И зърното само изглежда заспало, и пролетта само ни се струва, че я няма. И планетата само изглежда на камък, а вътре кипи живот и се подготвя едно избояващо, едно вълнуващо бъдеще. И гората само изглежда пустиня от пръчки, в която като че ли нищо не се случва през цялата зима, за спалите стволове на дърветата, в които сякаш не текат пролетните сокове и не подготвят пъпките и разлистването на милиардите нови листа. Никога, докато един ден, внезапно, на дъното на гората не се появи малкото гълъбово ученце, първото невзрачно синьо цветенце, един таен сигнал, разбираем само за посветените, който отпушва бента на дългата подготовка и пролетния прилив на раззеленяването, на напъпването, на растежа, на кълненето, на цъптенето на птичите хорове, на пролетната вода, която дава живот, на любовните възгласи на горските животни, на растежа нагоре, нагоре, нагоре, на неспирния устрем на пролетата ражда, да сътворява, да тръгва, да избоява, да се плоди, да дава още и още и още, да подготвя изобилието на зрелостта и лятото. Всеки сезон носи в себе си следващия. Пролетта започва през декември, за да избухне през март. Природата има търпение и знае, че за промяната е нужно време. И не скача от сезон в сезон, а се движи непрекъснато по плавната линия на промяната, където никога нищо не е окончателно и никога нищо не е скучно и никога нищо не е застинало. И никога нищо не се повтаря. И дори замръзналата вода на капчука ще се превърне в капки и ще отприщи пролетното пълноводие. И дори снежните шапки на върховете ще родят потоци и първо тихи невидими под снега, а после пролетни води, неустоими, немирни, неудържими пролетни води, пълни със сила, с нови посоки, с нов живот, пролетни диви води. Диви води. Това беше истината за сезоните и за идването на пролетта в природата, а не в теб. Но пролетта се готви и в теб и ти можеш да чуеш това. Пролетта се готви и в теб и ти можеш да видиш това. Пролетта се готви в теб и ти можеш да усетиш това сега. Ако отвориш сетивата в тялото си и си дадеш достатъчно време да доловиш нейната усърдна, тиха, сигурна работа, докато следиш работата на сърцето си и пулсът, който отмерва твоят вътрешен ритъм и твоята вътрешна смяна на сезоните, завъртането на колелото, в което един сезон винаги съзрява в предишния набира сили, събира сокове, подготвя се да обяви своето присъствие тържествено и своето намерение и сигурност да се превърне в твоето удивително и пълно с нови решения бъдеще. Ние хората преживяваме пролетта, но за разлика от дърветата, ние можем и да наблюдаваме пролетта и да се радваме на предчувствието от нейното надигане, още когато е скрита, невидима, неизявена, потайна, по нищо не познаваща се. Какво ли би изпитало дървото, ако имаше нашите сетива, нашето единствено човешко умение да долавяме, да предугаждаме, да се радваме, да преливаме от соковете на щастието и нетърпението и възхищението и да се къпем в топлината на новия сезон, в неговата опияняваща светлина, свободата, защото пролетта е слънце и надежда, и ново начало, и обещание, че нищо и никога в нас няма да има край, защото тя е вътре в онова, което ние наричаме край, и никога не се уморява да го опровергава отново и отново и отново да си играе на гоненица и на надбягване и на подхвърляне на топка, докато не бъде отново първа, отново първа. И аз искам сега просто да останеш в тишината на тялото си, докато не доловиш нейния глас. И аз искам сега просто да следиш хладината на кожата си, докато не усетиш нейната разливаща се топлина и не видиш как в сумръка чака и се натига една преливаща, опияняваща, вълшебна светлина, и ти можеш да се смееш или да плачеш или да пееш или просто да мълчиш, да усещаш как тя те поема и те носи, и те носи, и границите се размиват, защото в природата няма никакви граници. И ти не знаеш нито къде точно свършва зимата и започва пролетта, нито пък къде свършваш ти и започват гората, птиците, пролетния поток, полето с избоялите кълмове, идващите от юг ята, пролетното безкрайно небе и неусетната лекота и въртене, наставащата все по-малка и по-далечна планета, където всичко кипи от удивителен и опияняващ живот, който и ти можеш да се втурнеш, ако поискаш. Още сега, с едно приветствие на идващата пролет.